ефір або хлороформ. Він говорив повільно, часом зриваючись на швидкі репліки. Він вголос обмірковував свій задум. «То на чому ми зупинимося?» – обережно запитав я. «Хлороформ», – повільно промовив він. «А далі дещо швидше. Звичайний хлороформ – це найкраще, а тепер швидко за справу». Він схопив мене за руку і потягнув за собою на веранду. «Їдьте до мене додому. Поки ви доїдете, я зв'яжуся телефоном з моїм помічником, і він покаже вам шафку з отрутами. Ось ключ від шафки. Візьміть сулію із хлороформом. На ній помаранчева етикетка. Я залишуся тут на випадок, якщо щось станеться. Поспішайте. Ні-ні-ні, черевики не вдягайте». Я швидко рушив, почуваючи себе ідіотом босоніж. Хвилин за 15 я повернувся із хлороформом. Гандербай вийшов із кімнати Гаррі і зустрів мене у передпокої. «Привезли?» – запитав він. «Чудово. Я йому щойно розповів, що ми збираємося робити. Але тепер нам варто поспішати. Він виснажений і знервований. Будь-якої миті може поворухнутися». Далі Гандербай повернувся до спальні, а я пішов за ним, дбайливо несучи сулію. Гаррі лежав у ліжку у тій же самій позі, що й раніше, і піт, точнісінько так само, струмком стікав по його щоках. Обличчя було блідим і мокрим. Він скосив очі в мій бік, і я посміхнувся, підбадьорюючи на знак підтримки. Він продовжив дивитись на мене. Я підняв вгору великий палець, даючи зрозуміти, що все буде гаразд. Гаррі стомлено заплющив очі. Гандербай сів навпочіпки біля ліжка, а поряд із ним на підлозі я помітив гумову трубочку, яку раніше він використовував як джут. До одного із кінців цієї трубочки він припасував щось схоже на маленький паперовий рупор. Потихеньку він почав витягувати край простирадла із-під матраса. Гандербай знаходився просто проти живота Гаррі, приблизно за 18 дюймів від нього. Я стежив за його пальцями, що обережно тягли край простирадла. Він діяв так повільно, що майже неможливо було розрізнити ані руху пальців, ані те, як тягнеться простирадло. Нарешті йому вдалося дещо підняти матерію, і він просунув під нього гумову трубку, так, щоб можна було проштовхнути її матрасом до тіла. Не знаю, скільки часу на те пішло, аби просунути її всього на кілька дюймів. Може, хвилин 20, може 40, а може й година. Я так і не побачив руху трубки. Вочевидь, Гандербай посував її менше, ніж по міліметру в секунду. Я помітив, що тепер спітнів і Гандербай. На його лобі і над верхньою губою виступили величезні краплини поту. Проте руки в нього не тремтіли. Я звернув увагу на те, що він стежив не за трубкою, а за складками простирадла на животі у Гаррі. Не відводячи очей від них, він простяг руку за хлороформом. Я відвернув щільно притерту скляну пробку і вклав бутель в його руку. Він хитнув головою, аби я нахилився, і тихенько прошепотів. «Скажіть йому, що матрас під ним зараз стане мокрим і холодним. Він має бути готовим до цього і не повинен рухатися. Скажіть йому про це зараз». Я схилився над Гаррі і передав йому це повідомлення. «Чому ж він не починає?» – знервовано прошепотів Гаррі. «Він починає, Гаррі. Тобі буде дуже холодно, тому приготуйся. Та, господи, починайте ж!» Він вперше за весь цей час підвищив голос, і Гандербай кинув на нього невдоволений погляд. Кілька секунд він дивився на нього докірливо, після чого повернувся до своєї праці. Він обережно, немов хірург, крапнув декілька краплин хлороформу у паперову вирвочку і почекав, поки та пробіжить по трубці. Потім влив іще трохи, знову почекав. По кімнаті поширився важкий і нудотний запах хлороформу, несучи з собою невиразні спогади про сестер у білих халатах, про хірургів, що стоять у вибіленій кімнаті навколо довгого білого столу. Гандербай лив тепер рідину безперервним струменем, і я бачив, як важкі пари хлороформу повільно струменять над паперовою вирвочкою. Зробивши паузу, він підніс пляшечку до світла і налив іще одну повну вирву, а тоді передав пляшку мені. Обережно витягнувши гумову трубку з-під простирадла, він підвівся. Мабуть, вставити трубку і налити в неї хлороформ виявилося вельми важкою справою. Я пам'ятаю, що коли Гандербай обернувся до мене і пошепки заговорив, голос у нього був дуже слабким і втомленим. «Почекаємо хвилин 15. Про всяк випадок». Я схилився над Гаррі. «Про всяк випадок ми маємо зачекати 15 хвилин. Але їй, мабуть, уже кінець». «Тоді чому, чорт забирай, ви не подивитеся і не переконаєтеся у цьому?» Він знову заговорив надто голосно. Гандербай різко обернувся, при цьому його маленьке смагляве обличчя стало сердитим. Очі були зовсім чорні, і я не помітив навіть білків. Я на обличчі Гаррі знову почав смикатися. Я дістав хустинку і знову вже вкотре протер його мокре обличчя і, аби трохи заспокоїти, кілька разів провів рукою по лобі. Потім ми стояли біля ліжка і чекали. Гандербай пильно вдивлявся Гаррі в обличчя. Маленький індієць найбільше переймався тим, аби Гаррі не поворухнувся. Він не відривав очей від пацієнта і, хоч не видавав жодного звуку, здавалося, він весь час кричав на нього. Кричав словами: «Послухайте, ну невже ви зараз нам все зіпсуєте?» Гаррі, немовби чуючи ці слова, часом посмикувався. Гаррі лежав мокрий від поту. Рот йому тремтів. Повіки то стулялися, то розкривалися, а погляд впирався то в мене, то в простирадло, але жодного разу він не зупинився на Гандербаї. І все ж, якимось чином, індієць стримував його. Мене каламутило від запаху хлороформу, проте я не міг дозволити собі покинути кімнату. У мене з'явилося почуття, немов хтось надуває величезну повітряну кулю, яка ось-ось повинна луснути, а я ніяк не можу відвернутися і змушений дивитися на це. Нарешті Гандербай обернувся і кивнув. Я зрозумів, він готовий діяти. «Підійдіть до іншого кінця ліжка», – скомандував він. «Ми обоє візьмемося за краї простирадла і разом відтягнемо його. Але дуже повільно і, будь ласка, обережніше». «Не рухайся, Гаррі», – сказав я і рішуче, але обережно взявся за простирадло. Гандербай став навпроти, і ми водночас дуже повільно потягли за матерію, підіймаючи її вгору над Гаррі. У нас вдарив запах хлороформу. Пам'ятаю, що я спробував не дихати, а коли уже не здужав терпіти, почав втягувати у себе повітря обережно, маленькими порціями, аби пари не доходили до легень. Відкрилися груди Гаррі, вірніше, схована під простирадлом піжама, що приховувала груди. Ось я побачив білий, акуратно зав'язаний шнурок на його штанях. Трохи далі з'явився гудзик, перламутровий. Так, на моїй піжамі не було такого гудзика. Гаррі вельми витончена натура, подумав я. Дивно, які дурні думки спадають у самий напружений момент. Я ясно, як пам'ятаю, що подумав, коли побачив цей перламутровий гудзик. Але окрім гудзика, на животі у нього нічого не було. Ми потягли простирадло швидше, відкрилися брюки, ступні Гаррі, і далі ми впустили матерію, дозволивши простирадлу впасти на підлогу. «Не рухайтесь», – сказав Гандербай. «Не ворушіться, містере Поуп!» І з цими словами він почав уважно оглядати Гаррі збоку і попід ногами. «Потрібна обережність. Змія може бути будь-де. Наприклад, залізти в піжамну брючину». Щойно індієць вимовив це, як Гаррі жваво підняв з подушки голову і втупився у свої ноги. Це було його першим рухом. Раптом він схопився і став на ліжку, почергово й люто трусячи в повітрі ногами, спершу правою, далі лівою. Побачивши його гарячкові рухи, ми з Гандербаєм подумали, що він вже вкушений. Індієць потягся до своєї сумки за скальпелем і джутом, але Гаррі раптом припинив стрибати і втупився в матрас, а далі вигукнув: «Його тут немає!» Гандербай випростався і теж глянув туди. Потім подивився знизу на Гаррі. Це було правдою. Укусу не було. Та й не буде. Крайт не уб'є його, і взагалі все буде чудово. Але здавалося, ніхто із нас не почував себе краще. «Містере Поуп, а ви цілком впевнені, що змія взагалі тут була?» У голосі Гандербая пролунав сарказм. У звичайних умовах він би ніколи цього собі не дозволив. «Ви не думаєте, що це, ну, могло вам приснитися, містере Поуп?» Побачивши погляд Гандербая на Гаррі, я зрозумів. Цими словами він зовсім не бажав його образити. Він просто знімав із себе нервову напругу. Гаррі, котрий стояв на ліжку у смугастій піжамі з червоними плямами, що проступили на щоках, сердито зиркнув на Гандербая. «Ти називаєш мене брехуном?» – крикнув він. Індієць стояв абсолютно спокійно і продовжував дивитися на Гаррі. Той ступив вперед по ліжку. Очі в нього загорілися гарячковим блиском. «Ти мерзенний індійський пацюк!» «Замовкни, Гаррі!» – сказав я. «Ти брудний чорномазий Гаррі! Замовкни зараз же!» Мені було жахливо слухати все, що він кричав. Гандербай вийшов із кімнати, ніби в ній нікого не було. Я рушив слідом і поклав йому руку на плече. «Не слухайте, Гаррі. Все це вплинуло на нього, і він не знає, що каже». Ми разом спустилися із веранди на стоянку, де стояв його старенький Моріс. Він відчинив дверцята і сів за кермо. «Ви чудово працювали», – сказав я. «Дякую вам велике, що приїхали». «Все, що йому треба, добре відпочити», – спокійно, не дивлячись на мене, промовив індієць. Потім завів двигун і поїхав. Роальд Дал. Отрута. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся можливістю спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Монобанк чи Patreon у описі до відео. Але найголовніше – підтримуємо Збройні Сили України. Віримо у нашу перемогу і читаємо, думаємо та розмовляємо українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!